postoja. Tak brzmi język macedoński. Parę języków z dzisiejszej audycji należałoby zapamiętać, bo mam nadzieję, że w wakacje będzie możliwość przygotowania takiej audycji, jaki to język. I na przykład znajomość tego, że to był język macedoński, się przyda. Albo na przykład, że to był język, powiedzmy, szwajcarski, czyli dialekt alemański języka niemieckiego. Albo, że to był język baskijski, czyli euskara. No, będzie można wygrać papier ścierny o ziarnie 333 sznurówki ze znakiem towarowym stacji, ewentualnie chusteczki do nosa z autografem prowadzącego mogą być na życzenie używane. strefa@polskieradio.pl. No, jak powiedziałem, język macedoński w ograniczonym zakresie da się zrozumieć, ale w końcu to Słowianie. Czego oczywiście nie mogą im wybaczyć Grecy, którzy uważają, że no Macedonia to zupełnie co innego, a nie jakieś zagłębie słowiańskie. strefa@polskieradio.pl 71335. Patrzę na zegar, 5 minut po pierwszej. No to wiadomo, że o tej porze raczej nikt nie napisze. No może jeszcze jakieś niedobitki słuchają, ale żeby pisać do radia, no panie, to trzeba być wariatem. O tej porze kto ma wenę, kto ma czas i moc? Tylko prowadzący niniejszą audycję. No dobrze, po tym, jakże powiedziałbym, młuckowym zestawie z Macedonii, słuchacze mają prawo wreszcie do piosenki. Szczególnie jeśli będzie to piosenka francuska. Ten zespół akurat nie tylko z tej audycji, ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola jest znany, ale też i szerzej w Trójce był prezentowany, więc nikt się pewnie nie zdziwi. Nazywają się Babylon Circus. C'est comme une religion, tu t'affoles, comme une religion, petit homme. Pour pas courir, c'est comme une religion, n'oublie pas que t'es grand, petit homme. Emporté par tes émotions, sérieux, tu déconnes. C'est presque une religion, en tout cas, c'est tout comme, comme une religion, petit homme. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. À quoi bon grandir s'il était sans pipé? Rien ne m'inspire l'amour, c'est trop compliqué. Une pleine confiance en mon manque de perspective. Une énième complication, et voilà, ça y est, j'esquive. Je plage, l'estomac dans les talons, mais en attendant, je plage. Je suis vainqueur par abandon, mais en attendant, je plage. Syndrome de Peter Pan, j'ai peur du noir, t'expliques ça comment? Allô, j'ai peur pas maman, t'expliques ça comment? Des heures à refaire le monde assis dans un bar, pas vraiment concerné, je suis plutôt d'une humeur noire. Je me lève en coup de vent, chaud devant, y'a danger. Glandeur à la sauvette, mon destin tout tracé. L'estomac dans les talons, mais en attendant, je plane. On la course à reculons, mais en attendant, je plane. J'ai le syndrome. Je peur du noir, t'expliques ça comment? Je plane, je plane. L'estomac dans les talons, mais en attendant. No proszę, nawet na piosenkę francuską znajdzie się miejsce w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no bo płodozmian i trójpolówka muszą obowiązywać w strefie. Babylon Circus, znany nie tylko ze strefy, z płyty ostatniej, z ostatniego swojego dziecka, która brzydko się nazywa Never Stop, i muszę przyznać, że ten zespół zmierza w złą stronę. Czyli w stronę Angola. Jednak więcej niż trzy płyty na koncie zespołu bardzo źle wróżą, a to jest o wiele późniejsza niż trzecia płyta tego zespołu i chyba znowu potwierdzenie dla różnych tez obowiązujących w strefie, że po trzeciej płycie to artysta tak dojrzewa, tak ewoluuje, że tego się już nie da słuchać. No to się jeszcze da, ale jak pójdą w złą stronę, oj Babilonie Circus, nie idź tą drogą, mówi doktor Wilczur. No i stało się. Wspomniałem, no biadoliłem trochę, napomknąłem, że pewnie nikt nie słucha, bo nikt nie pisze. No, okazało się, że jest zupełnie inaczej. Nawet magistrowie, tudzież magistrzy, albo jakkolwiek, postanowili zabrać głos. Z Krakowa ktoś. Wolna strefa, czyli nasza audycja, pomaga nawet biednemu studentowi nie zasnąć przy pisaniu pracy licencjackiej. A Anna pisze tak. Łączę się w bólu, pisząc pracę magisterską z matematyki. To szatan daje dyplomy. No to w ramach dr Wilczur radzi. Dziś gramy zgodnie z leitmotivem. Wczesnym majem żaru dajem. No i mam nadzieję, że większość wykonawców wypełnia dzisiejszy leitmotiv, a ci, którzy nie wypełniają, no to w ramach płodozmiany oczywiście funkcjonują. No dobrze, to była piosenka francuska. No to teraz damy łupnia w takim razie. Z Litwy zespół Thundertale. Nazwa tego zespołu chyba nie jest do końca litewska. Thundertale. Mam nadzieję, że za chwilę się pojawią na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. O! Nawet już są. polskieradio.pl/trójka/wolna/strefa. Wiem, że to nie radiowe obsesyjnie powtarzać ten adres, ale wiadomo, potem wszyscy piszą, a jaki to zespół, jaki tytuł i tak dalej, a tam wszystko do sprawdzenia. Nie trzeba wysyłać do redaktora żadnych listeli w tej sprawie, ani smyków. Na szczęście język był litewski. No i tutaj nie sposób się nie zgodzić z polskimi mediami, chociaż rzadko to robię, no, że z tymi Litwinami nie da się dogadać. Ktoś coś zrozumiał? Nikt nic nie zrozumiał. Dosyć często podaję ten przykład, mianowicie Polska, nazwa kraju, w większości języków jest bardzo łatwo zrozumiała. Mianowicie tam Poulin na przykład, Poland po angolsku, co tam jeszcze? Może być Bulanda na przykład po arabsku, to też całkiem da się zrozumieć. No tylko niestety Litwini mają co innego. Polska po litewsku to Lenkija, no i zrozum to Litwina. Trzeba się jednak zgodzić czasami z polskimi mediami. Strefa Małpa Polskie Radio. PL. W tej sprawie, czyli w sprawie zespołu Thundertale, trzeba ich częściej grać, bo dawno ich nie było, a kiedyś na imprezie Rok na Bagnie wystąpili. No, to by się zgadzało, bo kto Rok na Bagnie wytrzyma? No, tylko Litwin. W sprawie tego, gdzie najlepiej emigrować z punktu widzenia słuchania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo jak rozumiem, to jest kryterium, to Dorota i Bartek piszą z Melbourne, Australia, nadaje przy śniadaniu. No, więc tam da się strefy słuchać. Melbourne, Australia to jest dobre miejsce do emigracji. A swoją drogą to współczuję Australii, że tutaj kawa, bułeczki, a z głośnika leci Thundertale. Albo jeszcze gorzej. To można dostać zawału. I jak to nastraja na cały dzień. Współczuję. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71 335 26 minut po pierwszej. To nie będę mówił, że nikt nie słucha, bo wiem, że wszyscy słuchają i że wszyscy chcą pisać, ale no czasu już jest niewiele, chociaż rzeczywiście o tej porze już nawet nie tylko ważkie korespondencje czytamy, ale nawet i poczciwe czasem się trafią. No dobrze, to teraz coś skocznego w takim razie. W tym celu jedziemy do Włoch. Tam działa zespół Banda Bassotti. Scelgo l'ansia del non fare, scelgo sempre da che parte stare. L'essenza del vuoto che c'è. sprigionano spazi mentre il mondo gira sempre e noi giriamo con lui. Io scelgo la mia vita e amo dal lato oscuro e qui dal ventre della bestia scrivo e racconto così. Vado dove sento sempre il vento in faccia e scelgo dove andare con un brivido. Sento il velo a volte con il sangue agli occhi o con la morte dentro il cuore scelgo se. Vado sempre dove sento il vento in faccia e scelgo dove andare con un brivido. Sento il velo a volte con il sangue agli occhi o con la morte dentro il cuore scelgo se. Quando l'orrore poi si veste d'umanità, nessuno è fuori, anche tu in ballo sarai. Quando l'orrore poi si veste d'umanità, vai a con cuidado, hermano, a bello che passerà. Regniamo su Roma, se te regge viemme sotto a negà questo assioma. Zona Rock and Roll, il programma senza musica in inglese. Non dormire, invia un'email a strefa@polskieradio.pl. Urlavano quelle sirene, quanta ipocrisia gettata negli occhi di voi, gente per bene, sempre la stessa canzone, e un divieto d'accesso, la nuova realtà, da un parco giochi privato, la zona rossa degli otto grandi. Banda Bassotti z Włoch. I cóż ja mogę powiedzieć? No, języka włoskiego na pewno nie będzie w audycji pod tytułem Jaki to język? Bo byłoby zbyt prosto. Ostatnio, nie pamiętam, kiedy była taka audycja, no nie wiem, 2 lata temu, no i rzeczywiście zupełnie niepotrzebnie umieszczałem tam takie języki jak włoski, co tam jeszcze było, portugalski, bo oczywiście wszystko wszyscy wiedzieli, więc tym razem będzie coś naprawdę trudnego, lingwistycznie. Strefa @polskieradio.pl tudzież 71335 smykowo. Gdyby ktoś jeszcze miał siłę, moc pisać do radia za 25 minut druga. O tej porze no, nawet poczciwe listele i smyki możemy przeczytać, tak jak na przykład od Marcina. Jak tak słucham strefy, to myślę, że powinna powstać konkurencyjna Eurowizja z zakazem śpiewania po angielsku. No cóż, w sprawie Eurowizji, która jutro nam grozi, zamieściłem stosowny komentarz, a właściwie garść poezji od Wilczura na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, gdzie przy okazji można na przykład obejrzeć też gablotę przodowników strefy za wszystkie zdjęcia, podobizny, konterfekty, fotosy do tejże. Dziękuję. Dzisiaj. No i też listę utworów można zobaczyć na bieżąco wpisywaną. Marcin potwierdza, że Tajlandia z punktu widzenia słuchania strefy nie jest dobrym krajem do emigracji. Od Tajlandii dzieli nas 5 godzin różnicy, więc zaczynają słuchać strefy o 5 i słuchają do 7. I powiem tylko, że śpią i nie wstają tak wcześnie z kurami. To nic dziwnego, bo zwierzęta te już dawno skończyły w kurczaku po tajsku. Krzysztof natomiast donosi, że słuchają w Gdańsku. No, z Gdańska interesuje nas tylko wrzeszcz. Więc nie wiem, czy Krzysztof jest z Wrzeszcza. Wrzeszcz, krzyki i wilkowyja w Rzeszowie. Ale pewnie w Rzeszowie to już dawno śpią. Strefa @polskieradio.pl 71335. Czym by tu zapełnić te 23 minuty? A, no mamy tutaj. Z Charkowa, z Charkowa. I to po ukraińsku. To naprawdę niespodzianka. Zespół, który powstał jakiś czas temu, ale taką ma nazwę bardzo jakąś teraźniejszą. Tanok na Majdani Konho. Магазину, овочі та фрукти, алкоголь, продукти. Покохати зразу євронєточку. Він чекав на дворі, я питав у школі. На забої клеїв, білобі об'яву про Марина. Розшукується мрія, 1.74 метри. Дзвонить ціло до голови, там Магаричава. Шукали пожежники, шукала поліція. Вулиця за вулицею, чухали потилицю. 4 дні не спав, поки не здобув адресу. 3, 2, провулок ВЦСПС. Ого. We'll be right back. плечі двері. Мріяла опинитися з нею у бартері. Марина, Марина, Марина, Марина, не наче Мальвіна, Мальвіна, Мальвіна. Ти мій барвінок, барвінок, барвінок, барвінок. Маруся, мій Маша, Маня, Маринок. Ти називала Ліва. З'їхала Марина з ВЦСПСу на нову адресу. Поліції пожежникам відніс заяву білу. Шукайте мрію, 1.74 метра. Що називала ліваком, ліваком. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Сіре, сіре, по сірому малюю сиве волос. Страусна людина, бо людина має голос. До голосу у поки маєм галас, в останній раз запитую, чи є то страуси, годі і ця тема на одного мене дістала, стало героєм, героєм стала. Позаді дурять мені буфел, позаді дурять мені буфел, позаді дурять мені буфел. No, to nie jest prosta nazwa do wymówienia. Tanuok na Majdani Konho. Na szczęście używają skrótu TNMK. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Tanuok na Majdani Konho. O, oni się kwalifikują do audycji, zespoły, których nazw nigdy nie uda wam się wymówić ani zapamiętać. To pewnie też w wakacje. Bo wakacje to jest taki czas, że można kombinować, można eksperymentować. To był Charków. Charków to Ukraina. Jeszcze. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No i że po ukraińsku w Charkowie, to też pewna ciekawostka. Strefa Małpa, polskieradio.pl. 71335 dla smyków. Tym razem w sprawie nazw miejscowości, bo powiedziałem, że tylko niektóre miejscowości, a właściwie nawet dzielnice mnie interesują. Z Gdańska Wrzeszcz, z Wrocławia Krzyki, no ewentualnie mógłbym uznać o tej porze jeszcze Psiepole, no i oczywiście z Rzeszowa Wilkowyja. Powiedziałem, że Rzeszów pewnie nie słyszy, bo śpi. Okazuje się, że Rzeszów nie śpi, tak przynajmniej twierdzi Chester. Ale Marcin pyta mnie, a czy interesują pana takie miejscowości w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego i Nasielska, jak Krzyczki Żabiczki i Krzyczki Pieniążki? No to jakbym miał wybierać, to bardziej te ostatnie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. 71335, jakby ktoś jeszcze chciał smykowo coś posłać. No dobrze, to patrzę na zegar. 12 minut jeszcze jakoś trzeba zapełnić. Oj, nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Co my tu mamy? Zespół z Rosario. O, można od razu sprawdzić sobie, gdzie to jest. Rosario. Tam działa zespół Archis. Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado, quiero hablar de la luz. tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Quiero tener tu presencia. Quiero que estés a mi lado. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados. Everybody's gone surfing, surfing USA. Everybody's zespół Arsis z Rosario, a jak pisze Dawid, pewnie Rosario leży w Argentynie, ale tych miejscowości jest tam tak dużo, że Warszawa nawet się powtarza. Zaliczone, Rosario, Argentyna, zespół Arsis. Patrzę na zegar. Oj, trzeba będzie kończyć, trzeba będzie kończyć. No ale dobrze, na koniec jakiś listel niechaj jeszcze zabrzmi. Anna i Łukasz. Audycja nas trzyma. Wracamy autem z Wrocławia po tygodniowym pobycie na Krecie. No, zastanawiam się tylko, co Kret na to. 4 minuty do końca audycji. Co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. No to mam nadzieję, że spotykamy się, słyszymy się za tydzień o tej samej porze w nocy z piątku na sobotę. Jak wszystko dobrze pójdzie, to wtedy właśnie się spotkamy. Przypominam o gablocie przodowników strefy. Zawsze można podesłać jakieś zdjęcie, fotos, fotografie, konterfekt, podobiznę i tak dalej. No i cóż, czas się żegnać, a żegnamy się dzisiaj po białorusku.